هر کله چې تا مونږ په نیغلار روان کړیو نو بیا چرتا زمونږ زړه نه کاګ نه کړي مونږ ته د خپل خزانه نه رحمت راو بخا زکا چې هم ته په حقیقت کې بخون کې یې ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اے ربا بشکا چترا جمع کون کی یہ دے ټول خلق لرا پدا سی ورز چې داغه پراتلو کی حصت نشته بشکا چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب کم خلق چی دا کفر پلا روان شوی دی دا اللہ پا مقابلہ کی با نه دا غوی خپل مال پکار راشی او نه اولاد هغوی با دا دوزخ خشاک وی دا غوی با هغسی انجام وی لکه څنګه چی دا فرعون دا ملګرو او دا غوی نا دا مخکینو نافرمانو خلقو شوی دی چی هغوی دا اللہ آیاتونا دروغ اگنل نتیجه داشوا چی اللہ هغوی دا خپلو گناهونو پا وجا راونیول او حق داده چی اللہ سخت سزا ورکون کے دے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خلق چی استاد دعوتنا انکار کرے دے ہوئی تا او آیا چی ہاغا وقت نزدے دے چی پتا سو باندی با غلیبہ اکڑی شی او دوزخ تبا اوشرل شی او دوزخ ډیر خراب زی دے دا استوبلی قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا فئة تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرة یرونهم مثلیهم رأی العین والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هاغه د وډلې چې په بدر کې د یو بل سره او جنگېدلې ستاسو د پاره په هغه کې د عبرت یو نخوا یو ډله د الله په لار کې جنگېدلا او بل ډله د کافرانو وا کتون کو د سر پستر ګلی دلا چې د کافرانو دلا د مؤمنانو د ډلې نه دوچند ده خو د نتیجې نه دا ثابت شو چې الله چاله وغواړي هغه لفته او امداد ورکوي د سترګو د خاوندانو د پاره په دې کې ډېر عبرت پټ پروت دی زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب د خلکو د پاره زړه غختون کی سيزونا لکه خزي اولاد د سروس پینو خزانه نخدار خلیا سنا ساروی او د فصل مکی ډیر خسته جوړ کړی شوی دی خدا ټول د دنیا د یو سو رزو د جون سامان دی په حقیقت کې چې کوم هم مقام دی هغه د الله سره دی قل انبئکم بخير من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرة و رضوان من الله

إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم دغشان دا خلق پخپلو کی وای چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل چا خبره ممنه اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې اصل هدایت خو د الله هدایت دی او دا خاصم داغه بخشش دی چې یو چاته هاغه ورکړی شي کوم څه چې تاسو ته درکړی شي وو یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې ستاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل میلاو شي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې فضل او عزت خو د الله په اختیار کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه لای ورکوي هغه فراخ نظر والا دی او په هر څه باندې پوه دی هغه چې د خپل رحمت د پاره څوک غواړي هغه خاص کوي او د الله فضل ډیر دی من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فأهل كتابو کی خصوک داس دی چې کترپی بروسو کړي او د مالونو یو ډېری وسره امانت کېګ دی نو هغه با ستا مال تا ته ادا کوي او څوک پکې داسې دي چې ته د یوې اشرفۍ اعتبار کې وکړې نو تر هغې به یې نه درکوي تر څو چې هر وخت ورته په سر ولاړ نه یې د دوی د دې اخلاقي حالت وجه دا ده چې دوی وایي د امیانو په معامله کې په مونږ باندې څه گرفت نشته او دا خبره هغوی په الله پورې دروغ تړي حالانکه دا هغوی ته معلومه ده چې الله هیڅ داسې خبره نه ده کړې بلا من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين اخر ولی بداوی نه تپوس نکیږي هر چاچی خپل وعده پورا کړه او د بدای نه انسان بچ کړو هغه بد الله محبوب بند جوشي زکا چې پرهیزګار خلق د الله فخوي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم پاتشو هغه خلق چې د الله وعده او خپل قسمونه په لږ قیمت خرڅوي نو دا غوی د پاره په آخرت کې هیڅ حصه نشته د قیامت په ورځ به الله نه دا غوی سره خبرې وکړي نه به ورته وګوري او نه به پاک کړي بلکې دا غوی د پاره خو سخته دردناکه سزا ده وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ کتا ستا خیگڑ در رسیگی نو پاغے حق خفکیگی او کو پتا سو مصیبت رازی نو پاغے ہوئی خوشحالیگی او داغوی د فریب تدبیرونا تا سو تا حز ضرر نشی در رسولے ہو کتا سو دا صبر نکار واخلے او دا خدای نا پا یر یر کار کوئے سچی ہوئی کوی حق دا اللہ پا احتی کی دی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانو ته د هغه موقع ذکر وکړه کله چې په سحر وختي د خپل کور نه وتلې وې او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جنگ د پاره زی په زی مقررول اللہ تولی خبری اوری او دا ہر سن خبر دے اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا خبر یاد کرے کله چې پتاسو کی دو ڈلی بیزل توپ تا تیاری شوی بے او حال دا چې اللہ د دوانو مددگار وو او مومنانو لخو پا اللہ باندی بروسه ساتل پکار دی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اخیر دا دین مخ کی پا جنگ بدر کی اللہ ستاسو امداد کرے وو او حال دا چی پا هاگا وقت کی تاسو دیر کمزوری وائی نو پا دی وجہ تاسو لپکار دی چی دا اللہ دا ناشکرین زانو ساتای امید دے چی اس با تاسو شکر گزار جوڑ شای اِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد اکڑا دا خبرہ کله چې تا مومنانو ته ویل چې آیا ستاسو د پاره دا خبره کافی نه ده چې الله ستاسو د امداد د پاره درې زره فرښتے راولیږي بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بے شکا کتاسو صبر اکڑو او دخدای نا اویا ری دائی نو سو وقت چی دشمن پتاسو حملہ اکڑی نو پا هاغا وقت با ستاسو رب پا دری زرنا پا پنز زرا نخدارو فرختو سرا ستاسو امداد اکڑی وما جعلم اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ دا خبره الله تاسو ته زکه او خودله چې تاسو خوشاله شئ او زړونه مو مطمئن شي فتح او امداد هر څه د الله د طرف نه دی چې لوی طاقت والا او حکمت والا دی ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين او دا امداد به هغه زکه تاسو له درکوي چې څوک د کفر په لار ځي نو چې دا غوي یو بازو پرې کړی یا ورل داسې ذلیل شکست ورکړي چې نامراده واپس لاړ شي ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فیصله په اختیاراتو کې ستا حصہ نشته اختیار د الله دی داغه فخدا کو معاف کوي او کو سزا ور کوي زکا چې هغه ظالمان دي. ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فزمكا او اسمانون کی چیز سدی داغ مالک اللہ دے داغ فخدا چی سوک بخی او چال عذاب ورکوی هغه معاف کونکے او رحم کونکے دے. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے هغه خلکو چې ایمان وراولې دي دا پسو سو چندا زیاتې دن کې سود خوراک پرېګ دی او د الله نه ویریږي امید دې چې کامیابی بیا مومای. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. دها غورنا زان اساتے کم چې د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی او د الله او د رسول حکم اومنه امید دی چې پتا صبح رحم وکړي شي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. په هغه لار په منډه ځای کوم چې ستاسو د رب بخشش ته او هغه جنت ته ځي چې داغه فراخواله د ځمکې او د اسمانونو هم رده او د هغه خدا ترسو پر هیزګارو خلکو د پاره تیار کړی شوی دی چې په هر حال کې خپل مال خرچ کوي خو کو بدحاله وي او کو خوشحاله وي او چې هغوی په خپل غصه قابو لري او د نور خلکو قصور معاف کوي داسې نیکان خلق د الله ډیر خوښ دي. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او دهوی حال داده چې کچرتا د به حیاي کار کې اوشي یا د سو ګنا کولو په وجا خپل ځان ظلم وکړي نو ضرورت الله ور یاد شي او داغنا د خپل ګناهونو معافي غواړي زکا چې د الله نه سیوا بل څوک دی چې ګنا معاف کولی شي او هغه قصدن خپل غلط کار باندې ټینګتیا نه کوي. اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. د داسې خلکو بدلا د خپل رب سره دادا چې هغوی به معاف کوي او په داسې باغونو کې به هغوی ورداخلوي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي او هلته به هغوی همیشه اوسي. څنګه ښه بدله ده د نیک عمله خلکو دپاره. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ستاسونا مخ کی دیر زمانی تیر شوی دی دزمکی پا مخ اگر زی او اگر رئی چی دهاغ خلکو سو انجام شو چاچی دا اللہ حکمونا درو گنلی وو. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا د خلکو د پاره صفا او ښکارا یو خبرداري دی، او کم خلک چې د الله نه یریږي دا غوی د پاره هدایت او نصیحت دی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. او همت مبایلې غم مکوي، هم تاسو بغالب یې كتاسو مؤمنان يأي. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. په دې وخت کې کتاسو ته زخم در رسیدلې دی، نو ستاسو نه وړاندې هم دغه سي زخم ستاسو مخالفي ډلې ته رسیدلې دی. دا خو د زمانه واره دی چې مونږ یې د خلکو په منځ کې اړو را اړو. په تاسو باندې دا وخت ذکر راوستل شو چې الله معلومول غوښتل چې په تاسو کې رښتینی مؤمنان څوک دي، او هغه خلک جدا کول غوښتل چې هغوی واقعي د حق گواهان دي، ځکه چې الله ظالمان خلک نفخوي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. او الله د دې ازمیخ په ذریعه مؤمنان جدا کول غوښتل او کافرانی تبا کول غوښتل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية ستاسو داخل دي ستاسو بهم دغسي جنة تلال شاي، حالکه الله خلا دا معلوم کړی نه دی چې په تاسو کې هغه خلک څوک دي چې هغوی د الله په لار کې سر قربانونکي دي او د الله د پاره صبر کوونکي دي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تاسو خو به د مرگ ارزوګانی کولې، خدا د هغه وس خبره وا چې لا مرگ مخې ته نه راغلې. دا دې هغه اوس تاسو مخې ته راغې او تاسو هغه پستر ګولې دو. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلى الله عليه وسلم نور سنه دي بس يو رسول دي، د دنه مخکی نور رسولان هم تیر شوی دي، نو کو دې مرشي یا وجلې شي نو آیا تاسو به پشا بیرته واپس ځئ؟ یاد لرئ څوک چې پشا واپس لاړو هغه به د الله هیڅ نقصان ونه کړي، البته څوک چې د الله شکر گزاره بندگان جوړ شو هغوی ته به الله دا هغوی بدلا ورکړي. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. یو رو والا سیز دا اللہ دا اجازت نه بغیر نشی مرکے دے، دا مرگ وقت خلی کلے شوے دے، سوک چی پا دے ارادہ کار کوی چی پا دنیا کی ورطا سواب میلاو شی، حغل با مونگا دا دنیا نا سہی سور کلو،